Doktor Skjærgaard, kan du se om du finner de gallestenene fra Ullevål sykehus? Gallestenene fra Ullevål, ja. Kan det være de det står Ullevål på her? Nei, du, de er fra Lørenskog. De står Hønefoss, står det på dem. Gallesten fra Hønefoss, Hønefoss. Ja, det er fra doktor Hønefoss på Ullevål. Akkurat. Ja, her er de, her er de. Ja, det skal være to stes. Ja, ja, her er de. Så her, ja, de ser fint ut. Det er flotte gallestener. Ja, hallo, det er Nasjonalgalleriet.